हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? आठवां भाग। सच तो यह है कि ज्वालामुखियों को देखकर ही लोगों को लगता कि पृथ्वी की सतह के नीचे कोई बहुत गर्म क्षेत्र है। कुछ लोग यह भी मानने लगे थे कि पृथ्वी की सतह के नीचे एक आग का क्षेत्र है और ईश्वर के सभी विद्रोहियों को वहाँ सजा मिलती है। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि मृत इंसानों की आत्माएं हाइडिज नाम के धुंधले राज्य में रहती हैं। हाइडिज ग्रीस से पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर में स्थित माना जाता था। यहाँ ये आत्माएं गरीबी में अपना जीवन बिताती, पर उन्हें कोई सजा नहीं भुगतनी पड़ती थी। यूनानियों का मानना था कि पृथ्वी की बहुत गहराई में एक और जगह है जिसका नाम है टार्टारस, जहाँ पापियों को उनकी गलतियों के लिए लगातार अलग अलग तरीकों से सताया जाता है। प्राचीन इज़राइलाइट्स का मानना था कि मृत आत्माएं जमीन के अंदर शैवोल में निवास करती थी। शैवोल बिल्कुल यूनानियों के हाइडिज जैसी कल्पना थी, पर समय के बीतने के साथ यहूदी चिंतक यूनानी मान्यताओं से अवगत हुए और फिर शैवोल धीरे धीरे करके टार्टरस में बदल गया। आज इसे हम नरक या हेल बुलाते हैं। जब तक ईसाइयों की धर्मपुस्तक न्यू टेस्टमेंट आई, तब नरक की कल्पना एक बड़े ज्वालामुखी के अंदर की थी। ज्वालामुखियों में से लावा की धारें निकलती हैं जो गर्मी से दमकती हैं, और ऐसा लगता है जैसे उनमें आग लगी हो। ज्वालामुखियों से गैस के बादल निकलते हैं जो पृथ्वी की बहुत गहराई में पाए पदार्थों के बने होते हैं, साथ में प्रचुर मात्रा में भाप और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती थी। पर क्योंकि उनकी कोई विशेष गंध नहीं होती है, इसलिए लोग उन्हें नज़रअंदाज करते थे। पृथ्वी की तह में गंधक होती है और यह गंधक ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है, जिसकी गंध से लोगों को बहुत घुटन होती है। सल्फर का एक पुराना नाम है ब्रिमस्टोन, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस की गंध को कभी कभी ब्रिमस्टोन की गंध भी कहा जाता है। इसलिए भी ब्रिमस्टोन का संबंध ज्वालामुखियों के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए बाइबिल में सोडोम और गोमोरा जैसे शैतान शहरों के विनाश का वर्णन इन शब्दों में किया गया है। और फिर ईश्वर ने सोडोम और गोमोरा पर ब्रिमस्टोन और आग की बारिश की। यह भी संभव है कि यह दोनों शहर सोडोम और गोमोरा किसी ज्वालामुखी के फटने से ध्वस्त हुए हों, और इस याद को लोगों ने बाइबिल की कहानी में पिरोया हो। और क्योंकि नरक का चित्रण किसी ज्वालामुखी के अंदर होना है, इसलिए नरक में ब्रिमस्टोन और आग का होना अनिवार्य माना गया। इसलिए जब पादरी लगातार पाप करने वाले लोगों को नरक भेजने की धमकी देते हैं, तो वे असल में उन्हें ब्रिमस्टोन और आग का संदेश देते हैं।